پیندم امتیاز صورت ممتاز ده پیدا رو بتیس بانی سوما فی سلسلت نظر و سبعین سبعون زران بلده ده شان نیشتا شپاگم امتیاز صورت ممتاز ده پیدا نمر چواری زبانی ولو تقول علیه بعض اقاویل لاخر نمیم بالیمین بلده ده شان نیشتا مقصد ده صورتا تخویب اخروی على قیامت دری حالات یو وقود قیامت آیت نمبر 13 دویم حساب کتاب دو قیامت آیت نمبر 18 او درم انجام آده دوارو فرقو آده نمبر 19 رستو الحاق حق رد دیتا حق رد ولی وی ذکا لئنا تظهرو حق الاشاء دیو جنا چې دا اشیاء او حقیقت بخکار کی یا دا حق او توي چې دې راتل حق دي الحق حق رد ملحق اسد حق رد فما درک ملحق اته چې بوک تعالی چې څو لوی شان ده حق رد کذب سمود کذب سمود نمونه تقیب دنیاوی د فرد منکرینو د تخویف کذب ثمود تکذیب کړو د الله د کتاب ثمودیان او وعد عادیان بل قاریان تکذیب کړو ثمودیان او عادیان بل قاریان پټنګون کړو قاریا او ته دوی لانا تقرا قلوب بطالین دې وجه دا با د باطل پرز وړونه پټنګي ګټه زار وي پکې تکذیب کړو ثمودیان او عادیان بل قاریا د ټنګون کړو فاما ثمود ورشي ثمودیان هلاک ربی توایا په سبب در سرکشه یا بی توایا په چغا سرکشه باندې اچغا تیرا پوشه جبریل په چغا والا واما عادون ارچ عادیان فهلکونو هلاک رشو فاواتی راتیا چی سرکشه شیوا د فرختو اته په واه ولا فرښتي مقرره کړې دي لکه دغه هوا دور تیزه شو چې فرښتو نشو قابو کوله لکه بعضي اسوي نه د کوچوان د قابو نه بار شي کوچوان راخکی لکه هغه د هغه فرښتي کې دي قابو کې راسټ کته بوزي ځکه مخ کې نو بیا که کوچوان ارزه کوي راخکی خو نشي بیا کنه نو دا کرانګي په دی اوا چې کوم کوچوانان فرښتي مقرره دي دا غي د ګریب نو تواوا دور تیزه وا چې ډیر دې اتا تیوا سخرا وصل کړو الله دا وا الې په دې وسه په لیان وش پی او سمانی یامن او تر ودې ته شروع پر شروع شو وا او شپه ورو په بل شروع باندې ختم شو اتر دې او وش پی او تو من خذون په ما نه فیدر ته یا خذون فی ایام نحسات فغرضو کې په دې بد شي وي فطران قوم فی اثرا نیدل بتا کافران پدې کې پړم خفرات پر اواب اوچت کر اخلاص وکړو ار په دې ډیره وخت کانم اجازه نه خایا ته وای چې دا تنی دي د کجورې زړې لګ د کجورې یو تنه ده چې له شل کارو نور ته پاتې شي ابارون په امکیږي نور ته وي دغه ورسته شي بجدا سوچته کې افریقي د اتر متر ملال شي خدا کرن دی بابا او چر کړ غبارې اجر اخلاص د اتر متر ملال ار بادا بډیره د خارو جوړ شو چا بیا نسل نه لیدل فال ترارم باقیا آیتوینه دین یو قص باقی سوچته ټول تباشوی دي اشاره دی ته چا چې د الله کتاب خلاف کړی دي اغه ل بیا الله نسل نه پری نسل الله تباقی فجا فرعون اران فرعون وجا فرعون ارا فرعون من آتوک قبل او چه مخیدن والمتفقاتو آغا کلی تباشیوی دلوت اسلام قوم بالخاطئه رال بالخاطئه بالفعل الخاطئه پا یو کار خطا کار بانی شرک خطا خاطئه کار ده شرک بانی فاعتو رتو ربیم دوی خلاف کو ده پیغمبر را فل نونیول دیلا الله اخذ ترابیا نیول مضبوط رابیا بیا چا خلاص نکلی شد مضبوط انا لما اضبط پیغمبر انا لما تالماو یقین منگا کلچه ده حد نت تیروشی و ده حد نت وطه تاغا چې وبو یو هر دغه نه بر لاړې چې غرونم پکې پټ شو حمل نا کوم نو موږ سوار کړی تاسو فلم دیاریا په تون کې کیشته کې لینا جالا دې پر جو ګرځو دا کیشته یادا واقعا سره پر تذکرہ تا نه یادهانی سر پر یادهانی چې څو خلاف کړل به شان تبا کې فتع یا ایاد صد واقعا اذن وایا وګن یا ساتون کې دو خدمه غوږ دی یو غوږ دی په دې غوږ واوري په بلې واسي یو هغه غوږ دی په دې غوږ واوري هرته کوس کې سوچ پکو کی چې دا ولې دې تبا شو نو دا خلک داخه غوږونه دی دې بچو ا چې په دې غوږ واوري په بلې واوري او کو واسي یعنی بیا عملونه کی ټیک نشي الله تبا کی اوس اول حالت بیانې د وقود قیامت فیضان فی غفتور فذكر چې په کولې پښ پیلا کې نفحه واحده تو کی او فحمت الارض اپورتا بکرشی ازمکاو کرونا فدک کتا دک کتا واحدا تو ٹوٹی ٹوٹی بکرشی دا ٹوٹی ٹوٹی کنو پیو دلبانی ازمک آسمان بیو اللہ اخلاشی او ارت بختم شی فیو مدن فدار کی واقعات واقع واقعی بشی قیامت وامشقت سما او بچی اسمان فیئی او مدن نو دا اسمان پا دورت بی واحیا سست او ستا دکلق کاری دا بسستی والمرکو فرختی علار جا فاترا په دی باندې وي ويحملو عرش ربک او تابعدار وي د خوند درش د مالک درش دربستا یو معنی ودا لفظي چې پورته کړی به عرش دربستا واشه نو اتل کې حمل په معنی تابعدار دی حمل په معنی تابعدار جو دغه د الله عرش د الله عرش خو د ټوله دنیا نه تاوله چاپیرا د اسمانو د کورتن چپر ته نه بس وګرځي دا به کوم پر وګرځي ا د دنیا تخ خو نه ده او مطلب دا ده چې تابعدار به د عرش درپستا د دې الله تابعدار به فوق قبل فاضینا یوم الفضاله سمانیا بعد خلک وو اته په رښتې دی په تخ به وچت کړی ا بیا وای دی یو په دې داسې خپې دی او دور دنګ دی او داسې داسې دی واشه اتل کې سمانیا راړه سمانیا په معنا د بشپېره فرق دی لکه دا دما مخ د میز پر د راهل د دې سلور طرفونه دي ا سلور د ګوټو نه دي نو لکه مطلب چار چا پیره ولاړ فرق دی ای ځای به خالی نه ګوټو نه دا ومی او سړون ته به ارده به دا معنا شو یا اته قسمه فرق دی بشماره یا به په دارت کې تو ردونا پیشکول پیشتا تو اللہ تا لا تخبا منکم خافیا پٹ بندی شیطا نیو تن پٹی دون کے اس کو پٹی اگزام پٹائی تو قرآن نا پٹ شی آدھا ملگور نا پٹ شی فام اولاد جنیمات کیو دی شخویا اس کو پٹی دینی شی فام مامن اوتیا ہر چاہ تو دی شور پیش آگتا عمل نامد آگا بی امینی پخیلات آگا داگا دوی محالت تے فیقول نوای بده ها امو راشی راشی امو تعالو تعالو راشی راشی اقرأو کتابیا اولو رید دماغ مالنما لکر الک چی پاشی نمبر دیر والی بلک راشی کن اگر دماغ نمبر اگر با دور نمبر نوتی از دماغ دقاو گورا نوای بده ها امو راشی راشی اقرأو لید کتابیا دماغ مالنما دا مالنما ولی خشوا اینی دونان تو یقین زما یقین زوان په ما د یقین اني د چي ملاقات حسابيا ملاقات کوم له خپل حساب سره زما دا یقین چې الله ته مخامخ کېږم زما خپل حساب کې دا ټیک ساتلو دا قران ته نه ته عقیده می ټیک ساتلو عمل مطابق د سنت کو دی عقیدی د بچ کوم چې چا دا غدې چې الله ته پېش کېږم اب بچي اڅو کوئی نه مړ غب شپ دی ها که قران ته کینه دا غب شپ دی دیتا پوز دیشتے دکا قیدہ بے تباہ برباد کی انی زمان یقینو انی زمان یقینو انی دیجے ملاکن حسابیا مخام وقیو دونکے من اخبری صاحب کتاب سرا فہو فی عشتت را دیا دے بھئی پیو جوان کی را دیا تینا خوشحالا کن کے دل را فی جنت العالیا پہ جانتو نو چاہتو کی بھئی قطب و آدانیا میوی دی بھئی نیزی سمانا چې پړې کې راشي نو خلی زمي خاطر راشي او تبویل شي کولو خري او شربو اس کوي اني ام ادا اوس غدرم حالت ده چې جنت ته نه کړې فو فی عیشه راضیا کولو او شربو خري اس کوي اني ام مبارک ام شابه ما اسلفتم پتاب دا چې کړو تاسو عملم کړو فل ایام الخالیه فغررت تر شو کې خالیه په ما د مازیا دا لفظ خالیه و دراړه ځکه چې دا ورځ بعد خلک خالی لکه نه وګورم نن تاسو را د خبر ورځ ډکه کړه یو ځړې چې مزدور له ورشي ورځ ډکه شي کنه اته مزدور له ورشي ورځ ته شاله شي د کرنګي چې اوسره د ورځ د الله دین تابعداري قرآن ته کینی مزونه او کی روجي روجو ساتي ته دا ورځ ډکه کړه دا خالی و د ډکه کړه اکم سره چې روجو نه دي یا روجي نیولې دا اوس په کور کې پروت ده ټي وي ته ناز ده یا کرمبورډ کې ناز دي وخت وخت لرنی نو دا ورځ ځان له خالی بوتله په کار دا چې د ورځ ډکه کړي وکنه خالی ورځ ځان ډکه کړه په قرآن باندې په عمل باندې او دوی محالت دا اغبلو چو قرآن تنون هست و اما من او تی کتابو هر جان سوگ دا چور کرشو تا امال ناما دا پی شمالی پا گس لازد دا نوائی بده یا لیتنی های رکاوی دا مالا لم او تا کتاب یا های چنو را کرشو ما تا امال ناما دا ما فلام ادره ادا نوم پوی چه سد ایساب دا ما ایساب کتاب دا ما ما تا پتا نوا یا لیتا های رکاوی دا های های چې دار وځ وې وې د القادیه ختمون کې مالا چې ده پکې نه پېد ده پکې نه جوړ شو ما غنا نیمه الیا فدران غمال مال زما یا صفات را غمال مال زما هلک ان سلطانیا رخص زمانه زما دبدبا ادونه زما لو دبدبا ختم شو دخلې مولا ما دخلې پیر ما یا زما سلطان زما دلیلو اجمال الله مال دولت را کړې ده امر واخرت کو الله مال را کړې هغه دلیل خدای معنا الله به خذو اونوی دا به ایمان فغلو نو توقع جوړې ده ثم الجحیم صلو بیا جانم ته ده نه کیدرا ثم فی سلسله تن بیا په زندرو کې سل زروا چې کړې ده سبون دران لول کړې دي سبون او یا ته وي دا نه چې یو یا کړ مطلب چې لول سب سبون او سب او یا سز ضرب دس دا کنه له ډیروان نه د کوده زمانی انتها ده او له د شمیر انتها ده الله سوي چې یو بل ضرب ورک او یا ته جوړي یعنی ډیر لوی ګدی وګدی کړای به زران فذکو نو تړې دې سپیلران انه یو کنه دا ولې یقینا دا سپې وو چې مان رند راول پاله باندې چلو الله لوی ذات ده د بل څه کې تران ګړنو ولا حول ولا قوه الا مسكين اته دین اور کولا او خوراک اور کول مسكين کې پلم نور کو بل تم نه چور کولا فلت الول یوم انا حمیم نشته د فرنګ د پدې دای که تو ګرم دوست چې د بخلاص دي ولا طعام نو خوراک الا من غسلین مگر بینې دی لا کلو نو بخری دی لا مگر خطا کار خاتون خاتی خاتی نور نور خطا کوي یو مختی ده مختی ادار نه پوهه دی یو خاتی ده سره پوهی ده فلا اوس ترغیب له قران بیا فلا نه ذکر رکھن چې دی خیال ده چې دا قران د محمد اسلام کتاب نه نه اخت مشاهد کوم بما اغذ تو ترتاتی نه اغه تاتی نه نه منسین سمون وینو سنوی نه ټول دنیا چې سدی چې دا انو یو کنه دا قران کریم خامخا وینا د رسول عزت مند رسول عزت مند جبرئیل اسلام راوړی دا وینا خدای الله دا او جبرئیل اسلام راغله ده او نبی اسلام ته ویل یا رسول نمبر نبی اسلام ده یقین دا قران خامخا وینا دا د رسول عزت مند وینا خدای خدای دا خدای دا پیغمبر وایي په بار د بیان د نبی اسلام دې ته وینا د نبی اسلام وی ګندا وینا خدای الله را و ما هو به قول شاعر نه دا قران کریم وینا دا جادوګر قلیل ما تؤمنون ډیر لک تاسو ایمان راړي په قران باندې ولا به قول کائن نه دا قران کریم وینا دا جت ترویتی قلیل ما تذکر ډیر لږ تاسو پند اخلي قران نه تنزل من رب العالمین راتله رالی گلی قران دی جانوان درد مخلوقات نه دی فلا تقول علينا بعض الاقاويل او کدی جوړ کده په پیغمبر زان پم باندې بعد خبره اخذنا منه باليمين خامخا او بند زمونږه دله مضبوط ثم لقطنا من الوطين بخامخا پر بګمونه رد زړه زړه مړبه کوم کله ما ځان نه جوړ کړ پیغمبر اسلام زه به ختم کوم ځان نه خبر زو نش جوړ پاله دا الله په کتاب کې فما من کوم نش رسان نه وتان من احد نه وتان ان هو د الله نه حاج نه بچ کوم کې چا دره و انه یقرن دا قران کریم خام خفند فرد متقیانو ترغیب له قران او زجر و ان لا نعلم او یقرن من خام خف پیجنو پوی کو منگا انا من کو چکران بادشاہ من کو بھی مسلمانان کے مکذبین تکذیب کئی دار لارے کتاب وی دل علوم پکار دی ادا دیر قرآن کتاب دے وینو یقنان دا دا تکذیب دا قرآن لا حضرتون خامخا افسوس بشی پکا پمن کرنو بانے بیا بھائی ہائی چمک تکذیب نا کرے ہائی چمک قرآن تناس لو کننا ناس وانا کرو ما کننا پیسا بیسا وینو لا حق الیقین یقین دا قرآن کریم حق دے یقینی فساب بے بیسن رب دیکھا راضیم فاقی بیان کا پدوم در اب سامان راضیم چلوی ذات نصورت کے اصورت کے تخویف اور قوم اخروی او داریں گے دری حالت ذکر کن یو دا وقود قیامت یو دا حساب کتاب او درے ماں اور پھر انجام یا جنت یا دو دا خواہ